بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، فكم صليا فمودنكم تكيا زيادة يا سلام سميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ulimaliza mlango babu saum fi safari wa ghairi. Leo biidhnillahi alkarim tutaanza mlango mpya, babu afdali siyami wa ghairihi, mlango unaozungumzia saumu iliyokuwa bora zaidi na mengineyo. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. من ينسف ابن عثيمين أشفى كما هي نان ناني أنا تنبيه الأفهام كجو طيب ياس كما كجو نين هراك نكتبو شانغو مفتيكا أشفى كان ينغلي بعد فوائد أنبازو مستاجة ابن عثيمين قبل كتسوما فوائد نجيني أنبازو tumeziandika huku tukiendelea kusoma. Anasema rahimahullahu ta'ala, babu afdali siyami wa ghairihi, mlango unaozungumzia bora ya saum na mengineyo. Hii ya kwanza hadithi ameitaja Imamu al-Bukhari, hadithi ya kwanza, kipande cha kwanza, kabla ya kusema wa fi riwaya, yani katika mwishilizo wa maneno la afdala min dhalik, ametaja al-Imamu al-Bukhari nambari 1976 na ametaja al-Imamu al-Bukhari tena nambari 3418 na ametaja al-Imamu Muslim rahimahullah nambari 1159 ameitaja tena Muslim nambari 181. Hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Anasema Abdullah ibn Amr, أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي باشو خباري نتومي والله صلى الله عليه وسلم ألي خبرشو نتومي ألي أنبيو أني أقول ومهك كميمي عبد الله من السماء والله نأطق الله لأصومن النهار والله kwa hakika nitafunga mchana wote, kila mchana nitafunga, ukitoa yale ambayo kwamba yametolewa kisharia kufunga siku za Eid. والله لا صومن النهار, والله nitafunga mchana wote, kila mchana nitafunga. Yamin wala aqumanna al-laila, na wallahi nitasimama usiku, kila usiku nitasimama qiyam. Ma ishtu, muda wa kuwa nipo hai, ma hayai au muda ta hayati, muda wa uhai wangu, ma masdariya dharfiya, wala aqumanna al-laila, na wallahi nitasimama usiku, ma ishtu, muda wa kuwa ninaishi, yani muda wa uhai wangu. Tumeelewana hapo? Sahaba ameapa kitu gani? Kwamba atasimama usiku kucha kila siku, kadhalika atafanyaje? Atafunga siku zote wakati wa mchana. Ma ishtu, muda wa kuwa, muda wa kuwa yuko hai. Tayib, kwa niangalie fawaid na munasaba wa hii hadith katika mlango. Anasema Ibn Uthaymeen, la hadithi hii katika mlango huu inabainisha bora ya saumu za sunna, afdalu siyami at-tatawwu, bora ya saumu za sunna ni hizi. أرسل عبد الله بن عمري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثم أمتم والله صلى الله عليه وسلم يعني بعد يكفكي ونهز خباري أكثاننا عبد الله بن عمري أكموليزا أنت الذي تقول ذلك ووين ليون يسمهاي خباري زمن فكيا kwamba kuna mtu anasema kadha wa kadha wa kadha, wewe ndiye ambaye unayasema hayo. Fakultu lahu, nikamjibu kumwambia yeye, kumwambia Rasul alayhi salatu wassalam, qad qultuhu, kwa hakika nimeyasema kweli hayo. Qad qultuhu, kwa hakika kabisa hayo niliyasema, ewe mtume wa Allah, bi abi wa ummi, nimtoe fidia baba yangu, nimfanye fidia mama yangu kwa ajili yako. Niko tayari kuwajalia wazazi wangu kuwa ni fidia kwako wewe. Msisitizo wa maneno wala siki hapo, msisitizo wa maneno kwamba bi abi anta wa ummi, niko radhi ya Rasulullah, baba yangu na mama yangu nimtoe fidia kwa ajili yako. Qala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam kumwambia Abdullah, فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ, kwa hakika wewe hilo hutoliweza, hutoliweza hilo. فَصُمْ وَأَفْطِرْ, funga kadhalika siku nyingine, fungua. وَنَمْ وَقُمْ, kwani umeanza wakuma au wanam? Wakum, wanam, kwenye riwaya nyingine inaanza wanam. Wakum, nasimama usiku, usiku katazi. Wanam, lakini sehemu nyingine ya usiku lala. Wasum min ash-shahri, nafunga katika mwezi. Thalathata ayyamin, siku tatu. Fa inna al-hasanata, biashri amthaliha, kwa hakika jema moja hulipwa mara kumi yake. Wadhalika, na hilo la kufunga kila mwezi siku tatu, mithlu siyami dahar, ni sawa na kufunga mwaka mzima. Siku tatu ukifunga ni sawa na umefunga mwezi, kwa sababu siku moja utalipwa mema kumi. Kwa hiyo ni siku kumi, mwezi una siku ngapi? 30. Kwa hiyo siku ya pili unalipwa kumi, siku ngapi hizo? 20. Siku ya tatu unalipwa kumi, zimekuwa ngapi? 30. Maanake umefunga mwezi. Ukifunga mwezi ni maana kwa mwaka umefunga kila siku, ile hali umefunga siku tatu tu kwa mwezi. Qultu, nikasema kumwambia Rasul alayhi salatu wassalam, fa inni utiqu afdala min dhalika, hakika mimi ya Rasul Allah utiqu, ninaweza, afdala min dhalika, zaidi ya zaidi kuliko hayo, ninawezo mimi wa kutenda amal kubwa kuliko kufunga siku tatu katika kila mwezi, naweza zaidi ya hizo ya Rasul Allah. Akasema Rasul alayhi salatu wassalam, fasum yawma wa aftir yawmain, basi ukiwa umengangana juu ya hilo, fasum yawma, funga siku moja na fungua siku mbili. Siku ya tatu unafunga kisha unaacha siku mbili. Siku ya ngapi unafunga unaacha siku mbili? Fasum yawma, basi funga siku. Wa aftir yawmain, fungua siku mbili. Ya Abdullah, qultu, nikasema kumjibu Rasul alayhi salatu wassalam, fa inni utiqu afdala min dhalika, hakika mimi ninao uwezo wa kufunga bora zaidi kuliko hayo ya Rasul Allah. Qala, akamwambia, fasum yawma wa aftir yawma, basi kama hilo kulitaka, funga siku, fungua inayofuata, funga inayofuata, fungua inayofuata. Fadhalika siyamu Daud, hiyo ni saumu ya Nabiyullah Daud alayhi salam. Wa huwa afdalu siyam, na hiyo ndiyo bora ya saumu katika saumu za sunna, hiyo ndiyo bora ya saumu, saumu ya Nabiyullah Daud. Fakultu, nikasema, inni utiku, hakika mimi ninaweza ya Rasul Allah, afdala min dhalik, bora zaidi kuliko hilo, yani bado mimi nina nguvu ya Rasul Allah, kufunga siku, kufungua siku, la ya Rasul Allah, naweza zaidi ya hilo. Faqala, Mtume akasema alayhi salatu wassalam, kumwambia Abdullah ibn Amr, la afdala min dhalik, hapa kawa amekata kauli alayhi salatu wassalam, hakuna bora kuliko hilo, hakuna jengine bora kuliko hilo. Basi katika hali hiyo, wa fi riwaya, na imekuja katika baadhi ya riwaya, la sawma fawqa sawmi Daud, hakuna sawmu juu ya sawmu ya Nabiyullah Daud. La sawma, hakuna sawmu itakayokuwa bora fawqa sawmi Daud kuliko saumu aliyokuwa akifunga Nabiyullah Daud katika saumu za sunna. Shattara ad-dahr, saumu ya Nabiyullah Daud ni sawa na kufunga nusu mwaka, sum yawma wa aftir yawma, akambakisha katika hilo, sum yawma, funga siku, fungua inayofuata, baki katika hilo. Tumeelewana? Tayyib, hadithi wameitaja wengi katika wanawazuoni, na imekuja katika sigha tofauti, na hii imetaja kipande tu, wa ila kuna maelezo mengi na maswali mengi ambayo alimuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuuliza Abdullah ibn Amr. Katika faida ambazo ameziandika al-Allama faqihu al-Asri Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, anasema fadlu Abdullah ibn Amri bihirsihi ala al-ibada, Hadithi hii inatuonyesha fadhila alizokuwa nazo sahaba huyu Abdullah bin Amri radhiyallahu anhu kwa ile pupa yake aliyokuwa nayo katika ibada. Kama kuna masahaba walikuwa na pupa ya ibada, basi Abdullah ibn Amr ibn al-As, kama tulivyozungumza jana kwamba wanataja ahlul ilm, Abdullah huyu kana alikuwa min al-mujiddina fil ibada, alikuwa ni katika masahaba ambao wanajitihada kuu katika kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Faida pili, kamalu shari'ati al-islamia, ukamilifu wa sharia ya Kiislamu, bi'ita'i nafsi haqqaha at-ta'budi wal-maddi, kwa kuwa sharia yetu inaipa nafsi ya kila mtu haki yake ya kiibada na ya kimada ya kiwiliwili. فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر كذلك قد فوائد ذي حديث تنونا كما كم كفونغ سكتات قد كلا ميزي يمهيل لنا فضيلة نالنا وبورا نا هيلو هو الساوى هيلو هو الساوى نمت كفونغ مكا نزيما كفونغ سكتات كلا ميزي بمعنى unafunga mwaka mzima. Kwa sababu jema hulipwa mara kumi yake. Bali hulipwa mwaka 700 kama ilivyokuja katika baadhi ya hadithi. Ila 700 dhif ila adhaaf kathira. Mpaka 700 unalipwa, mpaka 700 jema moja unalipwa mpaka 700, bali si 700 tu. Mtume anasema ila adhaafin kathira, na anaongeza nyongeza nyingi ambazo hazina idadi. Faida ya nne, anna afdala min siyami thalathati ayamin min kulli shahrin an yasuma yawman wa yuftiru yawmain. Ubora huzidiana, kilichokuwa bora zaidi kuliko kufunga siku tatu katika kila mwezi ni mtu afunge siku afungue siku mbili. Hili ni bora zaidi kuliko kufunga siku tatu kila mwezi. Ubora huzidiana. Faida ya tano, anna afdala sawmi tatawwu ay yasuma yawma wa yufturu yawma. Na hili la pili nalo limezidiwa na hili la tatu. Kilichokuwa bora zaidi katika saumu za sunna sio kufunga siku moja kufungua siku mbili, bora zaidi ni kufunga siku moja kufungua siku ya pili. Hoyo imeanza tatu kila mwezi ni bora kuliko kuto kufunga kabisa. Kadhalik, kufunga siku moja kufungua siku mbili ni bora kuliko kufunga siku tatu. Kadhalik, kufunga siku moja kufungua inayofuata, ukafunga inayofuata, ukafungua inayofuata ni bora kuliko kufunga siku moja kufungua siku mbili. Tupo? Sahi. Faida sita, anna hadha sawmu Nabiyullah Daud alladhi a'tahu Allah ta'ala quwwa fil ibada wa mulazama laha. Hii ndiyo saumu ya Nabiyullah Daud ambaye amepewa na Allah quwwatan fil ibada wa mulazamatan laha, amepewa nguvu katika ibada na kulazimiana nazo. Wa anna tatawwa bi sawmi yawmin wa fitri yawmin mashru' qabla hadhihi al umma. Na kwamba jambo la mtu kufunga saumu ya sunna siku moja akafungua inayofuata, jambo hilo lilikuwepo katika umma au umam uliotangulia kabla yetu. Kwa hiyo hii itakuwa ni miongoni mwa yale ambayo wanasema ahlul ilm, sheria ya waliopita kabla yetu ni sheria yetu, kwa kuwa imekuja katika sheria yetu ile ambayo inaendana na sheria yao. Miongoni mwa hayo ni hili. Dhahiri eh? Tayyib. Faida saba, anna thawaba alhasana bi'ashri amthaliha. Thawabu za jema moja hulipwa mara kumi yake. فإذا لنا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته حكمة زبنمتم صلى الله عليه وسلم تمن حكيم عليه الصلاة والسلام نهرم ذاك لتقوانازو جو يا أمواك لقوات أولياء هرومة عليه الصلاة والسلام حيث كان يرشد إلى الأسهل فالأسهل ونمنا قمة نعونا أنا أنغوزا إلى الأسهل جبسي فالأسهل كنا كنا جبسي anaanza na jepesi zaidi kisha anakwenda kwenye jepesi. Kwa hiyo alikuwa na huruma huyo Rasul alayhi salatu wasalam. Niipe dalili kwenye Qur'an juu ya huruma ya Rasul. Maana indahu dalilun ala shafaqatihi fi al-Qur'an. Naam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Amekujieni mtume kwa hakika ametokamana mtume huyo na jinsia yenu. Min anfusikum, ametokamana na jinsia yenu, ni mtu kama nyinyi. Na kwenye kiraa chengine min anfasikum, alitokamana na koo zenu za ghali, za juu, expensive kuliko koo nyingine, ni mkuraish, ni hashimi. Azizun alayhi ma anitum, yanamkera mno na yanamtaabisha mno yale ambayo yanakutaabisha nyinyi. Hapendi kabisa tabu. Harisun alaykum, anakupa ya khairi kwa nyinyi. Bil mu'minina, kwa waumini nabii huyo, raufu, mpole, mwenye raafa, rahim, mwenye huruma. Tayeb, aya nyingine. Aya nyingine ndio. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ورحمة zinatotoka kwa mola wako ewe Muhammad, wewe umekuwa mlaini kwa wao, umekuwa mlaini linta lahum, umekuwa mlaini kwa wao. Walau kunta fadha, na lao ungelikuwa ni mtu jabari, ghalib alqalbi, mwenye ususuwavu wa moyo, lanfadhu min hawlika, wangelikukimbia. Lakini wewe huko hizo Muhammad. Aya nyingine? Aya nyingine? Zimekwisha? Ha? Aywa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wala hatukukutuma Muhammad wewe isipokuwa tumekutuma wewe ni huruma na ni rahma kwa walimwengu wote. Wewe ni rahma kwa wanyama, wewe ni rahma kwa majini, wewe ni rahma kwa wadudu, wewe ni rahma kwa watu. Muhammad rahma lil alamin. Al alamin ni kila siku wa Allah. Wa kullu ma siwa Allah alam wa ana wahid min dhalika al alam. Anasema nani maneno haya? Indak mtume. Asiwa kwa hadithi mutafaqun alayhi. Maneno nani haya? Kalamu man? عندك. وكل ما سوى الله عالم. كلام من؟ الشافعي وهو محمد بن يعقوب بن إدريس. من لا نهاية عندك؟ الله أكبر. أنتم تفهمون التوحيد. الشيخ محمد. أسوأ الشيخ محمد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله تعالى. طيب كالتحديث من عنده حديث الذي يدل على شفقة الرسول رسول مزيه وكلواتنا رحمة ذاك. ما الدليل على شفقته في الحديث؟ دليل قام مصوما إلهيم كوني حديث ni angalia kwenye aya tukaona baadhi ya aya katika hadith. Katika hadith ايش هذا الحديث انا طبعا هي حديث yenyewe. طيب ni kweli ni hii hadith yenyewe, nataka nje ya hii hadith. Anda ha antum du'a du'a ila Allah ma ta'rifun لا تعتمد لا تعتمد لا تعتمد على الجدار عين. ايوه أبا المنذر حتى كيف توقيكم بكي عندك صحابة جانا لكوا قال يكون معاوية ابن الحكم السلمي دليل يكون بيان يكون رحيم alipokuwa anaongea kwenye sala baada ya sala mtume akamwita akasemaje Muawiya biabi huwa amesema hivyo biabi huwa wa ummi ni mtoe fidia baba yangu na mama yangu mbele ya rasul alayhi salatu wasalam unajua maana yake maneno haya ni mtoe fidia baba na mama kwa wewe naelewa au mwasikia mfano bwana mtume sallallahu alayhi wasallam yuko sehemu mfano yuko kwenye kizuizi kazuiliwa ili aachiwe basi zitatakiwa nafsi mbili sababu anasema niko radhi nimtoe baba nimpoteze mama wewe uwe huru umeelewa na ndio maana maneno haya kwa hiyo akasema katika hadithi hii huyu Muawiya biabi huwa wa ummi ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana minhu ma sabbani wama barabani wama kaharani ima useme kaf bil kaf au useme bil qaf ukisema bil kaf wal qaf kwa waarabu ni sawa neno hili wama kaharani au wama qaharani walakin qal ya muawiya ان الصلاه لا يطلع فيها من كلام الناس شيء انما هو ذكر والدعاء imekuja kwa lafzi tofauti انما هو التسبيح والتحميد وكذا وكذا وكذا hakunipiga hakunitukana hakunishika matai na kunisuka suka namna hii bali kanaambia tu Muawiya hii ni swala haifai ulete maneno mengine katika maneno ya watu kwenye sala ni dhikri na dua alafu akumwambia airudie ile sala. Kwa nini akumwambia arudie ile sala? Na yeye kazungumza maneno nje ya sala. Limadha? Maana indahu kalam. Lianahu kana jahila. Hakuwa akijua hukumu ya kuzungumza katika sala. Na Allah anasamehe watu wanaofanya makosa pasina kuelewa. Dalilu fil Qur'an. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. الخطأ هو الجهل نعم فإذا تسى جواز قول الإنسان في النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي إن جوز متقسيمة كأجل يمتون صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي نمتو فيديا ماما يانقو نبابا يانقو وكيه ونمتون صلى الله عليه وسلم فإذا قومي أنه ينبغي بعد النظر بعد النظر ومراعاة أحوال المستقبل ينبغي بعد النظر ومراعاة أحوال المستقبل إن فاس فأنت كوانا امتظام وانبالي نأشونج هالي زجازو أشونج هالي زجازو نانا تسمى هيلي لكواف كوني حديث لكواف هيلي كوني حديث لقوات هيني كوني حديث انتو انامفاسا او انامتظام ومالي نانغالي ناشونج هالي مستقبالي كوني حديث تمرتوا بهم انفاق يكوني فايدة احسنت هذا ذكي فإنك لا تستطيع ذلك قولي ماذه لو ثم نانغالي انبالي قم بلو هو مشباب ونغوب عبد الله لكن utakuja kupitwa na muda utakuja kuwa mkubwa imma tastami'un wa imma tanfaliqun fil kharij ya hadha nahnu fi ad-dars wa antum fi ad-dars na'tiikum mikrofon bas taskut bas adab nahnu huna fi al-'ilm ما نتكلم لا في كلام عشوائية طيب يا كافي فايدة يا تسع كذبتم يا كافي صدقتم أنتم صديق. تقرير الإنسان بما نسب إليه التثبت من صحته وإلزامه به لقوله أنت الذي قلت كذا على تكيو يلامبه amepata habari inayomhusu mtu, kwanza atathabat juu ya usahihi wake. Baada hapo ndipo amlazimu kauli, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kumwambia aliyomwambia alimuuliza anta alladhi qulta dhalik. Faida 12 mashru'iyya al-adul, adul na kuna udul, kuna tofauti gani kati ya adul na udul? Al-udul wal adul bi fath' al-ayn wa dhamm al-ayn. Ha, adul bi fath' al-ayn ni kukengeuka, al-mail, udul ni wale waadili عدلا عن عدل. العدول بفتح العين هو الميل. قوي لجام لك الشريعة العدول عما حلف عليه انتو آتان نليل آليل لأفيا جوياك إلى ما هو أفضل اليندين لأمبال نبور الزيدي عبد الله يليافع والله لا اقومن الليل ولا اصومن النهار كيف هيكي كل ni jambo la kisharia au kiona kwamba kuna jengine ni bora kuliko lile ambalo umeliapilia bas achana na lile ambalo umeliapilia wa yukaffiru ayyaminihi na anatakiwa mtu sampuli hii afanye kafara juu ya kile kiapo chake. Kafara ya kiapo nini? Ah, kafara ya kiapo kitu gani? إطعام أنظى كما لفو أنظى قد كآية آية نسماجي. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قل إما kuwalisha maskini 10 katika chakula cha kati na kati wanachokula watu, au uwavishe au uwashuhuru mtumwa. Asiyeweza hayo afunge siku ngapi? Siku 3. Hiyo ndio kafara ya viapo vyenu mnapotaka kuvifuta. هذه الفوائد ابرز من استاجه العلامه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نفوائد nyingine ambazo ziko nje na فوائد hizi tukuja kuzisoma ala asri insha Allah taala walhamdulillah rabbil alamin. Naam, si swali, kuna mwenye swali? Funga siku 3 kwa mwezi, kuna siku maalumu ambazo zimewekwa? Hazina siku maalumu. Ala rajih min akwali ulama, katika kauli yenye nguvu miongoni mwa akwali za wanazuoni. Wako waliosema hizi 3 zinakusudiwa ni siku nyeupe, wako waliosema hayo, lakini wako waliosema hizi 3 ni saumu zinazomtegemea. Ukisijalia zile 3 ukafunga na ukawa umefunga hii, fa hayya hala. Na kualisha na maskini au kuwavisha Waislamu au Wakristo? Waislamu, unakusudia Waislamu. utawalisha Waislamu na utawadhisha Waislamu. Na yalla una rai toa rai yako مكثير في أي مستوى. الثالث أنت جديد أنت قديم قديم في مستوى ثالث. أنا ما أعرف قديمة مثلك. مع ذلك أنا سمني وأون بي وشعوري ونزق قبليوة أو وكقبليوة قلت سليم غالية إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير بارك الله فيك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.